Czujesz power? To mega okazje na Black Weeks w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 5 listopada i 18. Michał Matus, kłaniam się. A serwis przygotował i przedstawi Romuald Wójcik. Rząd zdecydował o dwukrotnym podniesieniu wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Zaledwie 1% z handlu emisjami wydały polskie rządy na transformację energetyczną, czytam w raporcie NIK. Amerykanie obawiają się zamieszek po ogłoszeniu wyniku wyborów. O 100% wzrosną świadczenia z funduszu alimentacyjnego z 500 do 1000 zł miesięcznie. Decyzję w tej sprawie podjął rząd. Wysokość świadczenia nie była zmieniana od 2008 roku, od początku obowiązywania ustawy. Autorzy projektu wskazują, że w tym czasie znacznie wzrosły koszty utrzymania i kwoty alimentów zasądzane na rzecz dzieci. Projekt ustawy zakłada, że nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 października tego roku, a to oznacza, że osoby, które dostają świadczenie alimentacyjne, otrzymają wyrównanie. Obowiązuje jednak kryterium dochodowe, które obecnie wynosi 1209 zł netto na osobę w rodzinie. Tu stosuje się zasadę złotówka za złotówkę. Z funduszu korzystają osoby, które mają prawo do alimentów, ale nie otrzymują ich przez bezskuteczność egzekucji. Sylwia Białek, Polskie Radio. Od 2013 do 2023 roku prawie 100 miliardów złotych trafiło do budżetu państwa z handlu emisjami. Jedynie niewiele ponad procent z tej kwoty przeznaczono na zieloną transformację energetyczną. Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła system gospodarowania środkami ze sprzedaży uprawnień, mówi prezes NIK Marian Banaś. NIK zwraca uwagę, że gospodarowanie środkami pochodzącymi ze sprzedaży uprawnień do emisji gazów cieplarnianych było zgodne z przepisami, ale nie zapewniało w sposób wystarczający ochrony interesów budżetu państwa. Nie umożliwiało również powiązania poniesionych wydatków z redukcją emisji gazów cieplarnianych. System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych jest jednym z głównych instrumentów polityki klimatycznej Unii, mówi Marek Józefiak z Greenpeace Polska. Przypomina też, że unijna dyrektywa sugeruje, by państwa członkowskie wydawały na ochronę klimatu połowę z tych środków. To jest szokująca dysproporcja między tym, co Unia nam sugeruje, a tym, co robił polski rząd. No niestety okazuje się, że nie do końca wiadomo, co się z tymi pieniędzmi działo. Najpewniej większość tych środków po prostu rozpływała się w budżecie i była wydawana na różne inne cele, a nie na ochronę klimatu. A pamiętajmy, te środki powinny nam pomóc na przykład ocieplić dom, zbudować fotowoltaikę na dachu, zainstalować pompę ciepła, czyli generalnie pomóc polskim rodzinom, abyśmy mieli czystą i tanią energię. Ministra klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska poinformowała, że prowadzi negocjacje z ministrem finansów, by całość pieniędzy pozyskanych z praw do emisji rząd przeznaczał na transformację energetyczną. Remember the 5th of November. Amerykanie obawiają się wzrostu napięcia społecznego, a nawet zamieszek po ogłoszeniu wyników wyborów. Korespondent Polskiego Radia w Waszyngtonie Marek Wałkuski mówi, że najgorszą sytuacją mogłoby być wygrana jednego z kandydatów niewielką liczbą głosów, co może doprowadzić do podważania wyniku. Tego się wszyscy obawiają, że przy niewielkich różnicach kandydatów dojdzie do sporów, dojdzie do procesów sądowych, dojdzie do manifestacji, dojdzie do starć zwolenników jednego czy drugiego kandydata. Przede wszystkim obawy dotyczą Trumpa i jego zwolenników. Widziałem ostatnio sondaż, z którego wynikało, że zdecydowana większość Amerykanów uważa, że Trump nie pogodzi się z porażką, jeśli do takiej dojdzie. Zresztą wystarczy pochodzić wokół Białego Domu. Kilka okolicznych kawiarni, restauracji, urząd pocztowy, szyby są zabezpieczone płytami drewnianymi i siatkami właśnie w obawie do tego, że może tutaj dojść do jakichś zamieszek. Mówił Marek Wałkuski. Donald Trump zagłosował już w lokalu wyborczym w Palm Beach na Florydzie. Lekarze, którzy przyjmują prywatnie, będą mogli wystawiać recepty na bezpłatne leki dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia oraz seniorów powyżej 65 lat. Rząd przyjął przepisy w tej sprawie, mówi rzecznik resortu zdrowia Jakub Gołąb. Dzięki tym nowym przepisom więcej osób będzie mogło wystawiać recepty na bezpłatne leki dla dzieci i seniorów, bo nie będą to tylko ci lekarze, którzy mają umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, ale również wszyscy lekarze, również ci, którzy prowadzą prywatne praktyki, pielęgniarki, a w przypadku szczepień również farmaceuci. Rzecznik resortu zdrowia poinformował też, że receptę na niektóre leki opioidowe, w tym medyczną marihuanę i fentanyl, od teraz będzie mógł wystawić lekarz tylko po osobistym zbadaniu pacjenta. Wyjątkiem będzie kontynuacja leczenia, jeśli lekarz POZ zna pacjenta i ma go pod swoją opieką. Klimat. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje, że w całej Polsce w najbliższych godzinach będzie niewielkie lub średnie obciążenie termiczne organizmu człowieka. Na południu, w centrum, na wschodzie oraz nad samym morzem obciążenie jest średnie, na pozostałym obszarze niewielkie. Przy niewielkim wskaźniku zaleca się używanie rękawiczek i nakrycia głowy, a przy średnim także ochronę twarzy poprzez użycie kremu oraz zwiększenie aktywności fizycznej w razie dłuższego pobytu na terenie otwartym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po 18:00 to czas na sport w Trójce. Norbert Michalak. Iga Świątek nie zajmie pierwszego miejsca w grupie pomarańczowej turnieju WTA Finals w Riyadzie. Polka przegrała z Amerykanką Coco Gauff 3-6-4-6. Jeśli by dziś Świątek wygrała, no to mogłaby się już cieszyć z awansu do półfinału, a tak musi poczekać do czwartku. Selekcjoner Michał Probierz znów zaskoczył. Chodzi o powołania do piłkarskiej reprezentacji Polski na mecze Ligi Narodów z Portugalią w Porto 15 listopada i ze Szkocją 3 dni później w Warszawie. W składzie znaleźli się m.in. Michał Gurgul i Antoni Kozubal z Lecha Poznań. W porównaniu do powołań na mecze październikowe brakuje Pawła Dawidowicza z Werony, Michaela Meją z Rakowa Częstochowa, Maksymiliana Ojedele z Legii Warszawa czy Jakuba Piotrowskiego z Ludogorca Razgrad. Wszyscy zmagają się z urazami. Na liście nie zabrakło oczywiście Roberta Lewandowskiego, a także Piotra Zielińskiego. Wieczorem piłkarska Liga Mistrzów. Najwcześniej, bo o 18:45 zagrają PSV z Gironą, a Slovan Bratysława z Dinamem Zagrzeb. Ale w dzisiejszych meczach czwartej kolejki też m.in. mecze trzech włoskich zespołów. Bolonia będzie gościć AS Monaco, Juventus zagra z Lille, a Milan w Madrycie z Realem. Oczywiście najbardziej do futbolowej wyobraźni przemawia klasyk Real Madrid-Milan. Tyle, że teraz Milan to zaledwie cień drużyny, która kiedyś walczyła o europejskie trofea. Zdaniem włoskich mediów nie wolno wyciągać żadnych wniosków z klęski Realu w meczu z Barceloną. Billy Costacurta przestrzega, że zraniony Real będzie jeszcze groźniejszy niż zwykle. Milan w sobotę po żywym, dobrym meczu ograł Monce 1-0. Jednym z ojców wiktorii był francuski pomocnik Fofana. Pytany, czy marzy o zwycięstwie w Madrycie, powiedział: "The dream it was to become professional. Marzyłem kiedyś, żeby być zawodowym piłkarzem, ale kiedy nim już jestem, walka o zwycięstwo to mój zawodowy obowiązek, a nie przedmiot marzeń. Wiem, że Real jest mocny, ale musimy tam pojechać i zrobić wszystko, żeby wygrać." Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Początek spotkań z udziałem włoskich drużyn o 21:00. Jeśli chodzi o tę noc, która już przed nami, to ma być od minus 6 stopni Celsjusza w Kotlinach Karpackich, przez około minus 4 na wschodzie i w centrum, do 3 na plusie na północnym zachodzie i nawet plus 5 nad samym morzem. W nocy na północnym wschodzie możliwe są opady mrzawki i zrobi się wówczas bardzo ślisko na drogach. Proszę uważać. A jutro poza południowym wschodem zachmurzenie ma być duże, ale z większymi przyjaśnieniami i rozpogodzeniami. Temperatura w najcieplejszym momencie tego jutrzejszego dnia ma wynieść od plus 3-5 stopni na północy do nawet 9-11 w centrum oraz na południu Polski. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 18:00. Audycję przygotowała Ewa Lipowicz, Paweł Turski, Katarzyna First-Wojtkowska, Daniel Leśniewski, Michał Matus. To z kolei ekipa, z którą spędzą Państwo następną godzinę. Zapraszamy do Trójki. Wkrótce powiemy o tym, jak to się dzieje, że Katarzyna sprawia, że Łódź drży. Rozszyfrujemy to zdanie lada chwila. Zajmiemy się też ADHD wśród kobiet. Jest rzadziej rozpoznawane niż u mężczyzn, ma trudniejsze do wykrycia objawy, ale potrafi solidnie uprzykrzyć życie. Reportaż dotyczący tej sprawy przed nami. Zanim on, w popołudniowym Zapraszamy do Trójki pojawi się jeszcze amerykańska kampania wyborcza. Wyniki możemy znać już jutro rano. A teraz The Verve i Love is the Noise. Carathons go on and on.

Zapraszamy do reklamy. Ważna wiadomość od Toyoty. Czekaliście na dobrą wiadomość? Oto ona. W salonach Toyoty właśnie trwa wyprzedaż. Niezawodne auta miejskie, rodzinne, super ekonomiczne hybrydy oraz hybrydy plug-in, samochody dostawcze. A wszystkie dostępne niemalże od ręki. Czekają na Was wyjątkowe korzyści nawet do 22 tysięcy złotych. Zapraszamy na wyprzedaż rocznika do salonów Toyoty. Halo, cześć Halina. Słuchaj, chyba miałem déjà vu. Stoję sobie normalnie w Aldi, patrzę, a tu produkty w najwyższej jakości w supercenie. O, i znowu mam déjà vu. Tylko w środę i czwartek cukier królewski. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,69. Teraz aż 26% taniej. Tylko złoty 99 za kilogram przy zakupie 5 opakowań. Limit 10 sztuk na klienta. Raz Aldi, zawsze coś z Aldi. Paluszki rybne Frosty. Wiemy, co robić, by były pyszne. Łączymy soczysty filet z chrupiącą panierką. A ty wiesz, co z nimi zrobić? Zajadać! Paluszki rybne Frosty. Jest pysznie. Frosta. Smaczna i prosta. Z Action obchodzisz święta tak, jak chcesz. Na przykład z kurtyną świetlną LED za 32,95. Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 39,95 przed obniżką. U nas znajdziesz wszystko na niezapomniane święta i to w najniższej cenie. Odkryj więcej świątecznych produktów w naszym sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech. Lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te M-ki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę HEPA Slimin. To od razu lepiej weź eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Czas na misję świeżo i zdrowo. W Carrefourze wysokiej jakości polskie jabłka 24% taniej. 2,29 za kilogram z aplikacją, kartą seniora Carrefour lub zarejestrowaną kartą PayPack. Oferta ważna do 6 listopada. Cena przed obniżką 3,05 zł. A ty co robisz, jak czujesz power, żeby kupić taniej? Barbara, wtedy idę do Media Expert i kupuję, bo tam więcej znaczy taniej. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Jest 18.30. Skrót serwisu Trójki, Romuald Wójcik. Rosjanin i Białorusin spędzą po 4 lata w więzieniu za szpiegostwo. Sąd apelacyjny w Białymstoku utrzymał w mocy wyrok sądu pierwszej instancji. Mężczyźni prowadzili w Polsce działalność na rzecz rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU. Obaj zostali zatrzymani w kwietniu 2022 roku i trafili do aresztu, gdzie przebywają do dziś. Unijne kraje uzgodniły przepisy VAT-owskie, które mają lepiej chronić przed oszustwami podatkowymi. To bardzo ważne dla zapewnienia równych warunków dla platform internetowych i normalnych firm, powiedział wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej. Chodzi o to, żeby platformy typu Booking, czyli Bolt, były na równi opodatkowane jak normalne hotele czy taksi, zaznaczył Waldis Dąbrowskis. Platformy cyfrowe nie powinny mieć uprzywilejowanej pozycji na rynku względem innych firm, które są zobowiązane do płacenia VAT, mówił z kolei minister finansów Andrzej Domański i apelował o szybkie porozumienie w tej sprawie. Rekordowa kwesta na rzecz hospicjum w Słupsku. W 3 dni zebrano 200 tysięcy złotych. Najwięcej od początku akcji, czyli od 9 lat. Zbiórkę prowadzono w okresie Wszystkich Świętych na 2 cmentarzach w Słupsku. W akcję zaangażowało się wielu wolontariuszy, mówi pielęgniarka z hospicjum Bożena Dobies. 300 osób uczestniczyło w naszej zbiórce, z czego taka grupa około 100 to są nasi bliscy wolontariusze, ale uczestniczyły szkoły, sami się zgłaszają, my już nie musimy o nic prosić, co roku dużo wcześniej już zgłaszają chęć pomocy. Pieniądze zostaną przeznaczone na remont i wyposażenie nowej części budynku hospicjum. Kolejny serwis Trójca o 19. Czas na ekonomiczne podsumowanie dnia. Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Amerykanie wybierają prezydenta, a tymczasem nieruchomości w Stanach Zjednoczonych drożeją prawie 4 razy szybciej, kiedy w Białym Domu zasiada demokrata. Tak sugerują dane z ostatnich 135 lat. Mówi Bartosz Turek, analityk rynku nieruchomości. Przeciętny prezydent z obozu demokratów wiązał się ze średnią roczną zmianą cen domów na poziomie 1,2 punkta procentowego rocznie ponad inflację. Dla porównania, każdy rok prezydentury republikanina podnosił ceny jedynie o 1/3 punktu procentowego, czyli około 4 razy wolniej. Różnica jest spora. Co ciekawe, Donald Trump umknął temu szablonowi, bo za jego prezydentury domy w USA drożały niemal najszybciej w historii. 4 na 10 Polaków wzięło w ubiegłym roku zwolnienie lekarskie. Zdecydowanie częściej ze zwolnień korzystają najmłodsi pracownicy do 30 roku życia. Co więcej, Zetki preferują krótsze L4 do 5 dni, podczas gdy Silversi przebywają najczęściej na zwolnieniu lekarskim ponad 15 dni. Tak wynika z raportu Enelmed Łączy Nas Zdrowie. Tymczasem ZUS coraz częściej przeprowadza kontrole wśród swoich płatników. W ostatnich 2 latach kontrolowano po 27 tysięcy podmiotów rocznie. Z każdym rokiem zwiększa się także liczba kontroli z wykrytymi nieprawidłowościami. W ubiegłym roku było to 94%, mówi Jolanta Tumulec z Grant Thornton. Z naszych obserwacji wynika, że zakres kontroli przeprowadzonych przez ZUS nie uległ znaczącej zmianie, jednak wyraźnie widać różnice w sposobie ich realizacji. Obecnie kontrole mają charakter bardziej szczegółowy, a inspektorzy ZUS są lepiej przygotowani do swojego zadania. Przed rozpoczęciem kontroli inspektorzy analizują specyfikę danej firmy i identyfikują potencjalne obszary ryzyka, które mogą świadczyć o nieprawidłowościach. W ten sposób kontrola jest bardziej ukierunkowana na określone zagadnienia, co zwiększa jej efektywność. Inspektorzy ZUS-u coraz częściej zaglądają także do mediów społecznościowych. 8 polskich uniwersytetów znalazło się w tegorocznym rankingu szanghajskim, skupiającym 1000 najlepszych uczelni na świecie, ale zajmują odległe miejsca. Pierwsze z nich są dopiero w 500. W rankingu dominują uczelnie ze Stanów Zjednoczonych i z Wielkiej Brytanii. Bez poprawy jakości kształcenia wyższego polska gospodarka może nie nadążyć za rosnącymi wymaganiami rynku pracy i postępem technologicznym, mówi Monika Banyś z Personnel Service. Pokazuje, że mamy problem z kształceniem wyższym w Polsce, gdzie wyzwaniem jest brak odpowiedniego dofinansowania ośrodków akademickich, ale też dopasowania systemu kształcenia do wymagań rynku pracy. Bez tego niestety dyplom polskiej uczelni niestety będzie tracił na znaczeniu i też pamiętajmy o tym, że USA jest takim pionierem nie tylko w tym rankingu, ale też pokazuje, że należy modyfikować programy akademickie w taki sposób, aby dostosowywać je do potrzeb współczesnego przemysłu, szczególnie w kontekście automatyzacji, AI, zielonej transformacji. Najwyżej sklasyfikowaną uczelnią z naszego regionu jest Praski Uniwersytet Karola, choć w całym rankingu Czesi mają tylko 2 reprezentantów. W zestawieniu są także 4 uczelnie z Węgier, 2 z Serbii i po 1 z Chorwacji, Estonii, Litwy, Słowacji i Słowenii. 8 listopada z obrotu na warszawskiej giełdzie zostaną wycofane akcje Wojasa, a tymczasem dziś na parkiecie dominowały spadki. WIG20 stracił ponad 0,7%. Dolar kosztuje 3,99 zł, euro 4,35, frank szwajcarski 4,62, a kurs funta brytyjskiego to 5 zł i 19 groszy. W nocy na północnym wschodzie może pojawić się mrzawka, a razem z nią zrobi się na drogach naprawdę ślisko. Ślisko może zrobić się także przez mgłę, która osadzać się będzie później na asfalcie. W najchłodniejszym momencie nocy ma być od minus 6 stopni Celsjusza, tyle będzie w Kotlinach Karpackich. Minus 4 ma być na wschodzie i w centrum. 3 stopnie na plusie na północnym zachodzie Polski i 5 stopni Celsjusza nawet nad samym morzem. To najchłodniejszy moment nocy, a jutro poza południowym wschodem zachmurzenie ma być raczej duże. Pojawiać się będą jednak na całe szczęście większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Temperatura w najcieplejszym momencie jutrzejszego dnia ma wynieść od 3 stopni na północy do 11 w centrum oraz na południu. A to Caribou w Trójce, Come Find Me. Za kilka chwil na naszej antenie zagości temat ADHD wśród kobiet. 24 minuty do 19. Come Find Me. Jest dynamicznie, ale jest też zarazem kojąco. Za 21 minut będzie godzina 19. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Neuroróżnorodność, która schowana jest pod szyldem skrótowca ADHD, jest nadal nieznana i nieopowiedziana. W Trójce dotkniemy teraz tego problemu. Aleksandra Sadokierska opowiada o zespole nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. Tak oficjalnie rozszyfrowujemy ten skrót. ADHD zdiagnozowano u naszej bohaterki dopiero gdy skończyła 40 lat. Jak sama mówi, świadomość siebie poprawiłaby jej komfort życia. Oswoić ADHD. Posłuchajmy reportażu Aleksandry Sadokierskiej z Radia Białystok. Boję się trochę stygmatyzacji środowiska zawodowego, jak i wśród znajomych, w szkole, ponieważ temat ADHD, szczególnie u dorosłych, w Polsce jest jeszcze bardzo mało znany, bardzo mało też akceptowany i często jest uznawany, że ADHD jest tylko wymówką dla innych problemów, na przykład lenistwo, więc nie chciałabym, żeby tak prosto było mnie zidentyfikować. Z zawodu jestem lekarzem. Widzę ludzi z różnych stron. Kocham swoją pracę. Jestem szczęściarą, że mam taki zawód. Moją pierwszą specjalizacją jest medycyna ratunkowa, a druga jest jeszcze w trakcie, psychiatria. Bardziej zaczęłam się interesować psychiatrią, kiedy u mojego dziecka zdiagnozowano ADHD. I był to taki impuls, kiedy zaczęłam w ogóle zgłębiać temat ADHD zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. I zobaczyłam, że ten obszar, szczególnie u dorosłych, jest niepoznany. No i tak zaczęłam się zastanawiać, jak to jest, że człowiek kończy 18 lat, w dzieciństwie ma rozpoznane ADHD. No i co to się tak nagle dzieje z tą granicą 18 lat? Czy to się wyrasta z tego ADHD, czy to przestaje się leczyć? I to dało mi też takie zastanowienie, że może ta moja depresja, którą leczę od tylu lat, to nie jest depresja, tylko może właśnie to jest ADHD. Czym jest ADHD? ADHD nie jest chorobą psychiczną. Jest po prostu inną budową mózgu. Są mózgi neurotypowe i neuroatypowe. I ADHDowcy mają właśnie taki mózg neuroatypowy. Mamy inne proporcje neuroprzekaźników w mózgu, a w szczególności dopaminy, które jest za mało. Jako dziecko byłam spokojna, dobrze ucząca się, w miarę zorganizowana. Nie nasuwało to podejrzenia ADHD, nawet w dzisiejszych czasach. W ogóle się nie podejrzewa, że takie dziewczynki mają jakieś problemy. Teraz już wiem, to były maski ADHD właśnie u dziewczynek. I to wcale nie musi być hiperaktywny chłopiec biegający po drzewach, ale też to może być spokojna, zorganizowana dziewczynka. Pytanie jest takie, ile energii takie dziecko wkłada na przygotowanie się do danej sytuacji. Taki neuronormatywny człowiek robi to spontanicznie, a dzieci z ADHD muszą włożyć w to dużo więcej wysiłku i pracy, żeby być przygotowanym. To już było liceum, kiedy też już rodzice mniej mnie kontrolowali i organizowali moje życie. I kiedy już bardziej ja odpowiadałam za siebie i za swoje obowiązki, i to zaczęło mnie przerastać. Nie sam fakt pochłaniania wiedzy, tylko to, że ja nie byłam w stanie się go zorganizować, zabrać, przyjść na czas, przygotować. Ogromny lęk, żeby się przyznać do tego też sama przed sobą, bo cała podstawówka była na bardzo wysokim poziomie, ale też i przed rodzicami, bo nie było wsparcia, było tylko mówienie o lenistwie, o tym, że nie chce się, że coś się z tobą dzieje, co się z tobą w ogóle stało. Cena, którą się ponosi, to frustracja i niska samoocena, bo bardzo dużo rzeczy można by zrobić, ale jest po prostu brak mocy. Tak, to jest najwyższa cena. Zaczęłam chorować na depresję. To też już były czasy nastoletnie. Teraz już wiem, że to nie była depresja, tylko to była ta frustracja, że nie jestem w stanie nic zrobić. I wtedy czułam się bardzo samotna, sama siebie wykluczałam z różnych grup ludzi. Miałam przyjaciół, ale w zupełnie innym środowisku i z tymi przyjaciółmi cały czas utrzymuję kontakt. Natomiast jeśli chodzi o szkołę, trudno mi było się tam odnaleźć. Mam 44 lata, wie pani? Dla mnie lat 17, jak miałam. I po tym wszystkim, co mnie w życiu spotkało, jest to dla mnie tak odległe, że ja nie jestem w stanie pani o tym opowiedzieć. Nie chciałabym o tym mówić, bo trudno mi się nawet zidentyfikować z tym. Ja mam diagnozę od 2 lat. Wcześniej cały czas leczyłam depresję. Po prostu niska samoocena, obniżony nastrój i ciężko żyć. Oczywiście szukanie pomocy i u psychoterapeuty, i lekami przeciwdepresyjnymi. Ja też nie wiedziałam, że można inaczej się czuć. Zaakceptowałam, że życie jest ciężkie i tyle. Ja jestem introwertykiem, więc tak naprawdę najlepiej mi było samej ze sobą. I to ja decydowałam, kiedy sobie idę i gdzie, i czy dam radę, czy nie dam rady. Moim marzeniem było przetrwać. To było moje marzenie. Zdałam maturę, poszłam na politechnikę. Byłam w takim wolontariacie medycznym. Jakąś reanimację miałam na ulicy, jeszcze parę innych zdarzeń. Skłoniło mnie, żeby może spróbować. W moich czasach, gdzie była stara matura jeszcze, to na studia zdawało się egzaminy wstępne. Więc poszłam, napisałam test i zostałam przyjęta. Ja od początku studiów wiedziałam, że ja chcę być lekarzem medycyny ratunkowej. To się stało też moim światem. Boże, tam całe studia były kryzysem. Same przyswojenie materiału nie jest trudne, ale zabranie się do tego jest mega trudne. Dużo więcej musiałam włożyć w to pracy niż przeciętny człowiek, żeby w ogóle się zabrać do tego. To ADHD-owcy wiedzą, że to jest najtrudniejsze. Budzę się rano, no i pierwsze wyzwanie w ogóle życiowe to jest wstać. Po prostu wstać z łóżka. Często już nawet teraz też jest największym moim wyzwaniem. Wstać i się nie spóźnić. Jest to tak proste i jest to ponad moje siły. I następna trudność, wysiedzieć 1,5 godziny na wykładzie i z tego wykładu skorzystać. Nawet jeżeli temat był jakoś tam interesujący, to i tak z tego wykładu nie wynosiłam nic, bo samo siedzenie na wykładach było dla mnie zbyt trudne. Mazanie w zeszytach, robienie rysunków, zawsze pod ręką spinacz do wyginania w ręku, którymi też jakoś tam tą moją nadaktywność zajmował. Milion pomysłów, jakieś notatki w ogóle z innych tematów. Myślami byłam wszędzie, tylko nie na tym wykładzie. Potrafiłam przyswoić wiedzę, która była na wykładach, bardzo szybko i wolałam nie chodzić na te wykłady, ich się potem nauczyć i nawet zaliczyć jakoś indywidualnie. No i jeżeli były zajęcia praktyczne, czy też jakieś ćwiczenia, no to już super, bo to były zajęcia, na których się coś robiło. Szło, rozmawiało, badało. To już było bardzo ciekawe. Miałam też taki czas, że w każdy weekend jeździłam w góry. Wyjeżdżałam w piątek i wracałam w nocy z niedzieli na poniedziałek. I w górach dużo się myśli, szczególnie jak się chodzi samotnie. Ja do tej pory mam ulubione miejsca swoje w Tatrach. Potrafię tam pojechać tylko po to, żeby posiedzieć sobie i się pogapić na widok. Dużo refleksji wtedy jest w głowie. Takiej też wdzięczności, że pomimo tych trudności i energii, którą wkładam, udało mi się żyć własnym życiem. Udało mi się nie uwierzyć w słowa nie dam rady, niczego nie osiągnę. Tego się nie da opisać, nie da wytłumaczyć. Nawet najbliżsi, oni tego nie rozumieją. Ja też nie będę na siłę przekonywać. To jestem ja prawdziwa. Wiem, których rzeczy ja nie jestem w stanie zmienić. I dużo też pracy swojej włożyłam w to, żeby to zaakceptować. Mi osobiście bardzo niewiele trzeba, żeby normalnie żyć. Czasami proszę mi wierzyć, że wystarczy jedno zdanie, jedno słowo gdzieś tam rano. I po prostu dzień wygląda inaczej. Już można wstać, już można działać. No tak, mamy tutaj takie nasze motto w ramce. I tu pisze tak. W tym domu mamy marzenia, przytulamy się, jesteśmy szczerzy, popełniamy błędy, wybaczamy, mówimy przepraszam, dajemy drugą szansę, doceniamy siebie, jesteśmy cierpliwi, kochamy. Znalazłam to przypadkiem w jakimś sklepie. Ten tekst, jak go przeczytałam, wydał mi się tak autentyczny i tak pasujący do nas, że no musiałam tą ramkę kupić po prostu. Dzieci są całym moim światem, moim największym szczęściem w życiu. Ja jestem po rozwodzie, mam 3 dzieci, w wieku szkolnym już teraz. Może nie zawsze jest w domu porządek, jest dużo chaosu jednak. I zdążenie na przykład rano, jak ich wiozę, na lekcje. Jest to cały czas dla mnie wyzwanie, żeby oni się nie spóźnili. Plusy są takie, że organizuję im dużo fajnych aktywności. ADHD-owcy mają tą kreatywność taką. Sama uwielbiam z nimi uczestniczyć w różnych wyprawach, wycieczkach. Potrafią mi powiedzieć, mamo, ale ty masz moc, jak napompowałam i skręciłam łódkę taką ostatnio na jeziorze. Mamo, z tobą to są fajne wyprawy. Jak ty już coś zorganizujesz, to już jest takie, że takie fajne, nie? No bo nie wiedzą, że ja 100% tego, co na daną chwilę mam w sobie, to im to dam. To pomaga mi rozwijać skrzydła. Ale żeby to w ogóle zorganizować i ogarnąć, zajmuje mi to dużo więcej czasu niż normalnie ludziom. Na przykład spakowanie samochodu, nie? Na wyjazd. Zawsze w zamrażarce mam pomrożony chleb, bułki, wędlinę, bo wiem, że mogę zapomnieć, nie zauważyć. Wypracowałam sobie takie różne patenty, żeby nic nam tam nie zabrakło jednak, nie? Najważniejsze dla mnie w tworzeniu domu są relacje. To, że rozmawiamy i wszyscy razem, i ja z każdym osobno, i rozmawiamy na różne tematy, też o emocjach, co czujemy, jak sobie radzić z różnymi trudnościami. I te dzieci naprawdę mają taką mądrość w sobie, tyle widzą. ADHD ma plusy i minusy. Hiperfokus, tak, są, były, będą. Hiperfokus, czyli takie nadmierne skupienie się na czymś, zgłębianie tematu do końca, bycie perfekcyjnym w czymś. Mi osobiście bardzo to pomaga w pracy zawodowej. Jak już ja się czepnę jakiegoś tematu w jednej czy w drugiej specjalizacji, to jako będę zgłębiać, aż go nie zrozumiem do końca, aż nie przejrzę całej literatury i nie będę wiedzieć dużo na ten temat. Za czym tak chyba intuicyjnie poszłam, nie wiedząc jeszcze, że to jest ADHD, to jest moja specjalizacja, medycyna ratunkowa, gdzie działanie pod presją, podejmowanie właściwych decyzji, zachowanie zimnej krwi, to ewidentnie są plusy ADHD. Uwielbiam to robić. Robię to sprawnie. Diagnozuję sporo osób na te ADHD i to jest niesamowite właśnie, jak są pacjenci tacy już starsi, którzy na przykład całe życie leczą się na nerwice. Trafia taki pacjent akurat pod moje skrzydła i ja zamiast tych uspokajaczy włączam mu stymulanty i się nagle okazuje, że pacjent jest super spokojny, skupiony i funkcjonujący. To są takie perełki, które mnóstwo satysfakcji mi dają też. W moim życiu, czym jest ADHD? Energią. Z jednej strony energią, a z drugiej jej brakiem. Jak już coś robię, to robię to naprawdę. Jak pracuję, to pracuję najlepiej jak potrafię. Jak mam dzieci, to jestem zaangażowana w nie całą sobą. Jak jestem w związku, to kocham całym sercem. Nie ma półśrodków. Albo wszystko, albo nic. Natomiast brakiem energii też jest. Fizycznie ciężko mi wstać cały czas rano. To jest ta dezorganizacja. Teraz jak mam diagnozę w ADHD i wiem, że ja jestem impulsywna, to nauczyłam się z tym radzić sobie. Bo wszyscy mówili, ale ty szybko się denerwujesz, a ty wybuchasz i tak dalej. Teraz wiem, że ja muszę chwilę odczekać, ochłonąć i wracam do tematu. Ta informacja nie jest nikomu wkoło potrzebna. Ona była potrzebna mi, żeby łatwiej mi się żyło. W rodzinie jedna osoba wie, że mam ADHD. Mój syn. O czym się dowiedział też niedawno. Rozmawialiśmy o różnych problemach, z którymi on się spotyka i on twierdził, że ja ich nie rozumiem. Powiedziałam mu. Syn bardzo się zdziwił, jak się dowiedział, że ja też mam ADHD. Stwierdził, to chyba dlatego, mamo, tak bardzo mnie rozumiesz. No i to było i dla niego, i dla mnie bardzo ważne. W końcu mogę nie udawać, jak mu coś wyjaśnić. Mogę z nim otwarcie rozmawiać. Październik jest miesiącem świadomości ADHD, a reportaż Oswoić ADHD przygotowała Aleksandra Sadokierska. I want to be part of the band. The ones can things just go my way. Deep isolation drop me.